السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي جيختو ديموك سيرين بي خمنا سخ اغ غوندخ موغي كي خرم موغي جيمات فنين فمل نيفي اك باركي غوديغي دغلا غوديغي غودي مولدي رسول الله وينك ام نتعامل ورنا ام سيتم تلو شي بروم خلي دابا تور الله نعم ديغنا سو باب ليغي توزل بي خلي دون وي كروشيك لي مي بغا وخ amu ñu yorantene weer wi sayyidil wujudi wa alami shuhudi ci la gane adina ñu gëstu it bané ci soxna so bokul woon ci ñu yalla denk leer gu reuy gogu kon neger ni kéro kuy mbokk kuy wolere ta xel du dal ndax mat day am lu mu daan sabab jigen ju matu daan na jural alakhirah am gan daan na juralit adina yok belu jabar ji fanano ci metit jeuker ji dina fanano njaqare ju tol non jamono buñu ñew nako soxna ci muccu na fiix gogoy dugg ci xolam ci bettan teew tay ji ci ziyara bi ci dablay ciow feresu nako bi mo agale ma jël ko yokkal ko ko Abu Lahab Allah nu mu don ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayam lu mu bokk ak bayam ben bay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fukki bay yu goor la am ak juroom benni bajjen bajjen yi ken bokku ci ak papam de ak bay kudul ken samaan mu bax mi moonu tette be kanami ko toog lu mu bari bari xam xam te duyewoo ci ndaal xaaj malik li soo àndul a teggin man ko yokkat loo daf na wax ne Umayma Barra Bayda Atika Arwa ne عاشقاء عبد الله فاختنم ديس غارك يالا اك ميرم نكو نيه ديف باجيني نبي يوي ما ليمال كو سي نيك اك بابا ما بوك ندي باي كين توغي دغ لا امنا سي ني مودي جور دومي نيك سي الاسلام ووم بين واي نيوم بيل مباشرتي ما اتقلا من هنا شوا صفية صفية تو موجود سبيرو غور جي حوام لن كمال مو أم تي سبيرو خم غا كيلي سبيرو جدو مو سبيرو مبعد لن يميك أشماء بنت أبي بكريم بدل أشماء جعفر صادق أك سيدي علي نوكو تك وايي كرو با ني فناني مدينه المنوره كرو لا عبد الله بن سبير جد با دنج كو تودي ابو الخرب باي ماس شفيه بوبو bokk ak nebi bàyyi bàyyi nebi bàyyi rek moom la yàlla dogal mu tuub ci ñoom. waaye nag jegeñ na ko lool ci tànku ndey ndax soxna safar xaalatoo ko jur xaalatu wuhay bu na ko jur rasulullah aminato ko jur amina waxaaba ko jur wahaab ak wuhay bu ñoo bokk ndeeg bàyyi di Abdoumoutalib demee di sox toppatoorol Seydil Wujoodi bàyyi Seydil Wujoodi Abdallahi soxna te ñu gis ko teraangaam ak magam bañ ko mayee ba noppi dañ ko ne mag nga de waaye gis nañ ci yow yiw goo xam ne boo bëggoon yow it ñu may la soxna ñu fab ko may ko Amina ngir Abdoulaye ñoom nag ci boppam ñu may ko Safiya mu ñëw am ci Muqawim Daraar Safiyatu seen jigéen boobu moo tax am sutu bokkam ak nabi bari lool seen ñaari ndey seen ñaari bàyyi bokk ndey ak bàyyi ñu maase ndampandoo muy papaam bëggal ko bopp yaa ci dégg de waaye keroog bi Moustapha di gane si àddina mooy sunu bësëb ëllëg bi di àddina la judd suba la lan est ce que daaw noonu la gaaw mu ngi meloon daaw jég nag foog nga seetantalu nag waaw soo nekkee ci jamono nangu ñaan nekk ci lié nangu ñaan nekk ci waxtu nangu ñaan da ngay farlu ci ñaan te moom lu nu yàlla dégg Alhaj Abdal Aziz bii di dem léegi yàlla ko fi yàlla dollee yàggal lu ñu foogul woon bi jaayi rasulillah man Maodo ñemeñ naa ko ñemeñ naa ko yër naa ko ñemeñ naa ko ndax gis naa jikko yu bari yu Seydil Wujoodi yoroon mu yor ko melo yu bari mu yoroon mu yor ko su waxuma sax sama sa maam sama papp daal ne ma dee yu bari yu mu niroleeg sa papp waaye gis nga wax dafa teel ñu ngi dëkkmal foo xam ne ku am loo mën mbaa loo sañ mbaa loo mbaa pexe fas ko bu baax di nga ko soxla ji yëf yi terminé wul fii de du fii de am na fu ñu jëm njàccaar la ñuy fekk ku am mën-mën mbaa pexe mbaa sañ-sañ fas ko ba mu dëgër ba dénk ko ko la ñong ba wóolu wu sa bopp billahi di nga am jant boo ko soxla ndéem ñetti mimare yi dugg nga ci ñetti mimare yi may bëgg a wax ku ci bokk ku mu doon wax teel na bu ci nekk li góor gi su boppoon wax fale pilére la xaw ma ngoo góor gi ne na yaa mahchar al jinne wal is yéen ñëpp laa wax inistataat mu an fanfudu min yeqiteri sanawaati wal aar fanfudu na tekk ñu ne tekk mu ne ñaw laa tanfudu na illa bi sultaan bu ñëpp yembe suñ borom day digal asamaan si mu xotte ko bi ci nekkoon ci malaaka na yu réet wër mbindeef yépp di seen juróom-ñeenti yoon ñoom ñuy fukkeelu yoon yàlla ne bu fi kenn buuse te li may laaj noppiwul malaayika yooyu di nu garde dafa am nag deuxième malaayika deuxième asamaan bi mu sottee koor ñoom dañu wàcc ngir garde malaaka yi ñuy garde pour malaaka mu sàggan ci ñu ni doon garde ba nit jaar fu ñu jëfanteeg yow troisième semaine doo dox sotteeku beneen kuréel cëppeelu ci malaaka di garde deuxième bi garde première bi nuy garde il a waa kañ colonel xam ne yi may wax ba ci juróom-ñaareeli asamaan ki di jangam xam nga wajaa rabbuka ken munu ko lira xana nga jang Ibnu Malik waaw ndax baab bu laafi ñu asaf la mu laaf la ko remplacer lañuy moomale masque ga mu moomal waaw al mudassi isama ushifa yaati khalafan an hukmin al ihrabi ma lay fi asafe won moy ñew wajaa rabbuka ak wa harbu al ijla mune su ko firi wajaa xam nga lu fi nekkon han rabbuka ji nekk fi won wajaa wajji yoomay sin bi jaanama xam nga wajaa amru rabbika su fekkee amru taxaw na nag rabbiki ji dañ koy kasara waaye bañ ko dépassé da am titre ñu rafaa ko mu remplacé ko malaaka yi wër ko am loo mën mbaa nga am loo sañ mbaa nga am mën denc ko di nga ci sox di nga ko ami soxla sun borom ne yéen nit ñee ginne yi ku mën a buuse fii tey na jéem na ko jéem a essayé ba xam tiitaayu xëcc jaanama gi ñu xëcc muy ñëw ñu yow ko juróom-ñaar fukki junney ceen muy bitir ci mu bitir ñu ko rek rit ci malaaka yi daanu di diréeku nga xam ne termi bi sérérin kal xas kaanoo su malaatul suuf tiit moomu dina tax doom aadama yi géema am fu ñu jaar waaye boo tëbee mbëkk lupp malaaka day mel ni nga mbëkk taatu garab gu yaa di nga diig ci suuf tant de mètres suuf gëqal mu ne van foudu waaye ku am loo moon doo xar kero ndax buñ ne van fu soo nga def une pierre boo gisee alquran di bari minuhaal yi muy rabbi maanaam ay couleur juróom-ñeenti couleur la alquran rabbi ba mu daj xam nga am na feneen fu muy waxe oo nit ñi ak jinne yi foofa dafa jiital nit ñi dorote jinne yi fii jinne yi la jiital dorote nit ñi ya maasara li moom la jëkk a tudd wal ins waaw kan mu wax fële ca raax di xaw ma ca kaw wala wëj tama af l insu wal jinn ala an yaatu bi misli hada al quran la yaatuuna bi misli ku mu jëkk tudd foofu nit ñi buñ daje woon ak malaaka yi di jéem a fexey indi téere bu mel ni du ñu arrivé fële ku mu jiital malaaka yi ak nit ñi buñ daje woon di jéem a buuse bés penc duñ ko mën xam nga ndax mu jiital fële malaaka parce que emploi doole lañ fay emploi te malaaka fële xam nga fii lu tax mu jiital nit a gën a ñaw malaayika ëpp koy pexe te fii pexe moo tax ñu wax foofu la malaaka yi li ñuy foor kenn mënu ci tëgg benn pousso dañ ne yàcc miim googu ku ci bokk te am looy mën denc ko doo ma wax beneen benn baa ngi ceeb mareem wala kaax fii soriwul mareem wa inna minkum ila waridha kana ala rabbika hatman maqdiya nisra suma ne ne jëli si na taxaw mu ne ko zalimina fiha judiya mariam amul kenn ku sama jant bi musa tiim wala kenn ku sama jant bi musa wowal sa puut wala suma suuf si nga mës ca dëgg benn tànk te diigul ak yow wala sama jawa ji nga sànni ci sa nokki mu dellu ci ki yow ludul di nga ma traversé siraat sidi Abibacar doon na tukki dégg koy jàng aay ji muy lox ci tas bi ba daanu feebar ñu seet ko 3 mois waaw numéro gogu ku ci bokk la wax bo amé lo mën denc ko ba kéro wa inna minkum ila waridha kana ala rabbika hatma maqdiya sirat yeko jouné at la polamé ci kaw jouné at la descenter bi jouné at la mo gëna sew kawari fas mo gëna yëngu jaan giñu gañ te deewagul gëna ñaw jaasi inda te bu sa tank tarxise nga dem jaanama te yalla ne fokk ñe passé sun borom hakim la ñu koy firé lu ne fa mu war nga koy teural lool lay firi hakim innahu hakim may lenn lu ne fa mu yelo la koy teural xam nga na mu def mawdu dama guñ fa ci rew moma ñu wax al-akhirah waye neena ñu agge nañ ci ginnaw safar buñ dekké manam safar la ñu jëkke jaar dooro dem aljana parce que yalla xamna ne bu len langalé won ñu rang ni nitank pexem da gis ku jekke jekke na passat na ci kara te kenn du ci man dara mu fa aljana sanni ci gannaaw fa safara te ci kenem na jaal len fi dem kër gangalé ku am dara loy denc ak lo man mawdo ak lo sañ dencel ko bes bo bulé dooma laaj bi ko ñettel mu ngi ci bayam rahman alam alquran sanafruqu lakum ayu shaqlan kontrol na len gis na ni ngeen jarino suma yef yek ni ngeen ganto suma service bi lu mu yag yag ma ngi len di yegal ne dina massa yalla du occupé ndo dara waye rek day wax waxi nit dina massa bayyi lepp luma dekk ma lon jeufante ak yeen ñaar teel ma ni tut amna ñuy firi sa nafruqu ni yalla ne dina ma sa def ni de xama yor yor lay def xama timis pour yeen ni mi ma ko ko ne ku ci bok bo amé lo man denc ko way mawdo gis nga ki jani dafa copier rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah na xam nga ko ki leer yalla la di lu jitu ñewam ba ñewam jotté leer yalla ko kuri ba ni mu cippé lo fi xam nga sa mama ngi wax né ana xalé yu ana way kat yi dem nañu bour de la bëggoon ko wax salli ala lawhika salli ala lawhika al-mahfuz al-ashrafi min كل الخلائق يا رحمن يا الله ربك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صلي على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صلي على لوحك الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صلي على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صلي على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله جرجن جف خم قلبي المحفوظ deyte bi man na jaaxal koy firi ndax salli ala lawhika salli ala lawhika al-mahfuz man xam nga lawil mahfuz bala nek ci adratul ilahiya adratul qudsi ñu di ci toxala xew xew yi diko indi fi koku boko momale julli gi daanu waaw jawhar jama daat ken bi julli ci ñoom te ñoom xam suñ borom bind na ko namako soobe lawil wala ghalami du non Haj Malik nak ne ci ngay degge ci ngay tibey tibey ngay degge ne Mawda waxul ak Lawlul Mahfuz de asrafi min asrafi min Lawlul Mahfuz man na gëna tedd nabi akhala top di jojule kumu wonul dafa nank nak nga xol way wi Cheikh Sidi Haj Malik ci leer lay cappakali mbam gi ci leer la koy borilo ci kaw keuyit ci leer la koy wowal sili ala sili ala ala lawikal mahfusi serigne boko fi firilo budul bu nan ci ndali du dem julil ma ci lawil mahfus lawil mahfus mi nga xamne azrafi min khalal min kulli al khalal ana mustafa kon lawil mahfus bu mu ngi dalé ci mam adama bes bes bu ñu taxay ñu suuf mustafa nak xam xamam dafa continuer ak nit ñi ci biir barsak and ak ñom ba dekkal and ak mom ba aljana and ak ñom ba ku nekk installé motax ñu tuddi ko lawil mahfusul kubra bi moy sukhra bu mawdi di julli ci nabi nak ba lay tax lawil mahfusul kubra ki ki rek la te bobu kat ci ahma muhammadiyya rek la bobu mon ki anwaru muhammadiyya ak segul ci anwaru ahmadiyya ndax anwaru ahmadiyya mo epo dole muhammadiyya sore nañu waaw si ku tedd ko bax koku su musula nelaw ngir xalaat yalla musula nelaw ngir xalaat bes pinj ak perew yu mu am yépp ak garaat yiñ ko takkal yépp sa maam nee na ci xilaat saat bi dënnam ba da daan bax ni njàqaluñu taal ngir ragal yàlla waaw yow foo jaar ba sa xel daal xaat ba ngay diggee ko bàkku te ngën ji mi def gën la yënga ne nabi jóg na digg guddi ci mak ceeg màkka toppal lëndëm gi dem Kaaba ga noonu day torxlu ci yàlla fekk fa Jibril Jibril téye ci rido Kaaba gi di jooy yonent bi xàmme ko okay, di ngay ñëw fii te doo agsi ci man mën a ko léeg-léeg su fekkee ne ki ne circonstances yi dangereux ne léeg-léeg ma roccee ko ñëw fi waaw jooy yi lu ko waral mën a ko tiit yàlla def ma na mu def Iblis moo doon sunu sang xam ngeen ñaata at la Iblis jaamu yàlla juróom ñett fukki junney at waxuma la juróom ñett at de waxuma la juróom ñett téeméer juróom ñett fukki junney at te asamaanu suuf foofu teg sa tànk jaan matt la xalakku la dégg jamo la Iblis sujjut la benn yoon rek la mooy yàlla benn mooy kat ñu boole ko jaamu googu taxañ ko dóor ko ko ci kanam ko awal ak moom foo xam yóbboole sama rëbb nag ak sama tëkku ak duma yooy lu yu ma lay duma yu dootul dog bay daa yumal xeex Jibril ne tiit looloo ma tax a jóg ma ñëw fii di jooy Mustapha dem ca côté ba di jooy jooy yàlla na tekk rek ba fajar ñu tàggoo kii naaw dem kii delluwaat xam nga lu leen yàlla dabaatal Maodo seen melo wii ngeen yoroon bi continue leen ci ku ma wóolu gune nga waroon naa wax ne bi bokkul ci yow wala Jibril matu ko waaye continue leen ki noonu ngeen def képp ku wóolu samay pexe ni ko Cheikh Ahmed Tidiane daan woyantoo ñaar ñaar ñaari béytim yooyu fala aminu makrallahi waman amana makrallahi fa huwa jaa'ilun ju dëgg wa xaifu makrallahi huwa aalimu fama min jaa'ilin illa bi makrallahi aminu wala min aalimin illa bi makrallahi xaifu Cheikh daf ko daan woyantu toujours koo gis mu ñamañ ëllëgi yàlla ji te àggagu ca jaa'il la waaye ku ko xam bàyyi koog ëllëgam waaw wër si dama bëgg rek nga yàgg ci waaw kay si Haj Malik xam nga def na benn introgation bu mag ci gi xali cheikhu ala rukbatan bi nabi yi nag seetal lii rek bàyyi ci nag xali cheikhu ala baax na papa baax na baax na baax maamam waaw kañ daf ma doon defal tawkid bi rek mooy dëgëral ma ci li may wax te di ma ñaan ma yàgg ci sëlëf maamam Sidi Haj Malik am na lu mu wax def istifham boo xam ne parce que istifham ñettala bi takhriri ak li tankiri ak li tawbiqi da laaj nit ngir fenlo da laaj nit ngir toroxlo ko da laaj nit pour bëgg xam parce que ko fekk muy xex ak papam nga dox seen digënté ko ne ko xana du moy sa bay laajato ko xana du moy sa papa ko ko du laaj ko toroxal la haw mbubu mi ma abal la ko ngay dem ñew mané dama ko soxla ngana way defé na soxla mané xana du maloka abalati laaj luma damay saxal waaw kay maw dene ma ngay laaj ndax serigne man na upp daraaje yonenti bi mu depp ak li ma la wax rasulullah fanane joy yalla ne ko remene mamam yalla dafa gaw par seconde la yendo fi lu la lew du mutax sam xel dal remene mam gaw na tudu disu billahi nit yeno yendo na lu ko lew ba tay ta fanano wuko nit fanano nan lu ko lew ba tay ta yendo wuko atarum walu remi sax sama xel dal na ci samam be sama xel dal na ci keureum sama xel dal na ci tarbiyam ndax dafa niru mbir mi ma wax len ben mbir rek du gëna taw kit lolu de ngeen ko wax Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab de nga ko di yeeng gëne Ousmane magé na ko 13 ans waaw jëk na ko ci l'islam 1 an quelques mois mel karwasena bo romb ko costa Ababakar waaw waaw fukki ma ñaar ma la koy di ma la koy dibal lu ci nek ku ko def do lak yonent bi sédé nako ku xex badr badr xex bu ñu wax badr ku ko fekke do lak ne bi neena wa badr liber nañu yalla ne lu leen neex def motax bu guddul won dina jadd fu sori Omar xexna ci na Ousmane xexul badar mbollem sa bi ku ci ne am na xex bo nek exant kudul Omar yep la nek present Ababakar amna bu mu fekkewul Ali li muy don gor amna bu mu fekkewul Ousmane amna bu mu fekkewul waye bibi Omar fekk na yep bankal sa baram ku xex badr do lak Omar xex na ko ben la wax gum de bay atur ridwani ku ko fekki dem aljana Omar xela ku gorom lek nebi mu may la ba nga may ku nga dem aljana Omar ko mayon afsatu wa moko may domam xam nga واشكروا اصحاب النبي لانهم خلافتهم بعد النبي جميل خرب لامي يبوب موضوع غورغي كار الخلاصه بي دوي وان ييب ماغي نيان جانغ يو يات يو ما ام يو نيو واي كات بما جابنتي تي لامي يبوب لي ci saxu la wana xel khilasat bi rek dama lay wax ne bibliothèque la fanni xam xam yépp ngi ci mawdu basit la bahru basit ku meuna fexé mubtada khabar ngay diko nocc di teug di nocc ba mu doon deyte bu complète shidru am awlu am khafi am dara dogul ci mubtada ak khabar rek nga di ko tëgg di nocc di tëgg di nocc ba mu di beyte kaamil te kaamil basit munsara muqtalib waafir waafir bu ñu xarmu foofu la góor ñuy woye waaye arab dañ ne way wi ñuy wax rajas way jigen la waaw rajas way jigen la wayantu rek la te ñu bëré fi ñi naw seeni way rajas rek lañu lañu siixa mawda fab mubtada bi ak xabar ji ci bahrul basit di ko tëgg di nocc di tëgg di nocc ba mu nekk baytun kamil gidde sax fi uxmasey muxtafin hëdin udan wasiran xayril bëreyati ne xumsaanu fi uxmasey xumsaanu rek la waaw boppi way wi mooy mubtada mi jeexlu wa mooy xabar bi waaye nag nocci na ko nocci ba mujj ko def way fi uxmasey muxtafin hëdin wu daan wasiril xayrul bëri yëti xum saanun minal xadami na bi ne si daaj maag ne ne diggante tëstani ne bi ak cati baaraam ya parce que nit buñ koy formé ba ak si ci tëstan dañuy faral doos bi ngir li muy si porté bu ñëwee ci diggi tànk bi dañ koy oyofal ngir mu mën a sore buñ demee ba ca baaraam ya yokkaat dos bi rof ci baaraam ya alaaji maalik ne ne tëstanu ne bi ak fay baaraam ya nekk tax mu sewa nga ca mu jàll ca boor bale fi uqmasey muxtafin